ye morning ga e o se ki ga e o lo bi ga e so ba e go e ye morning ga e o se ki ga e o lo bi ga e so ba ni ka mo te e ye morning ga e o se ki ga e o lo bi ga na ja de se so ba ye morning ga e o se ki ga e o lo bi ga ye na ja le so ba na ja le so ba pa ba te na po se pa ka ba ba di bongo e o le le ga e na pa ni so ba o na ga ga ga ba si na si ma e Se moninga e, chica coseca, la mata mo batile, ya dare que soñó. Se moninga e, chica coseca, la mata mo batile, ya dare que soñó. Morile no e, la moninga, ora na na na na. Morile no e, la moninga, ora na na na na. Ora ba tenga ya la ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora ni soba. Ora Demoninga e, o se kinga e, o lo binga e so ba e. Poni le do e, o poni so ba, o la ta la ta.